U srcu kora ću hrabro, svoja sudbinu stvaram pravo, svoja svet neka vidi ko mi zaista jesmo, svoj blago bez prestanka veselja. Slepi miševi, šarke, taroti.